syöpänen, mut miksi suremaan? Jo kauan sitten lääke löysi siihen puremaan. Alla konjamiini pullon onnellisten tähtien on hyvä olo ollut mulla siitä lähtien. Jos posket ei näy takapäin, niin missä vika on? No sosiaalihuoltohan on ollut vastuuton. Kas viina menee ensin poskiin, sieltä aivoihin ja sieltä käsin vaikuttaa se kaikkiin vaivoihin. Siis hyppämään, hyppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Taidon ole joomuksissa aina sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Poliisinkin tiedetään mua mätkineen. Ne ottaa mua pihalla baari kärpäs lätkineen. Voi jospa voisin jäädä tänne baari nukkumaan, kun multa ihmisoikeudet on näin mä päässy hukkumaan. Siis hyppämään, hyppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Tahdon olla juohuksissa aina sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Siis hyppämään, hyppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Tahdon olla juohuksissa aina sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. No jossain pohtii nytkin viinan hinnan nostoa. Mä istun baaritiskillä ja roten kostoa. Vaan eipä taida kannattaa, nenillensä hyppiä. On multa liian helppoa näit siivet nyppiä. Siis hyppäämään, hyppäämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Taidon olla jouluksissa aina sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Siis hyppäämään, hyppäämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Taidon olla jouluksissa aina sekä maanantaina, tiistaina, keskiviikkona.